राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अषाढ़ शुक्ल चतुर्थी रविवार विक्रम संवत 2059 14 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसार का आश्रम राम सौंदर्य कृपन्न पारिजाताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाय विन्दनेत्रात् कृष्णाकरं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मण्ये नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण जब सत्संग में आते हैं तब हमको घर की याद आती है, घर हमारी तरफ खींचता है, और जब हम घर में चले जाते हैं तो सत्संग की तरफ हमारा मन खींचता है। ये खींचातानी हमारी कब तक ये चलती रहेगी? जब तक आप सुनने में न मिटाओ, आप खुद मिटाओ हो जाएगी। आप खुद को ये भारी लगे मिटानी है, छोड़ दो, छूटेगी। एकदम ठीक बात है, कैसा ही हो गुण हो छूट जाता। वास्तव में देखो, आपको बात पता है, वास्तव में ये जीव शुद्ध है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव क्या अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल शैल सुविनाशी, ऐसा वास्तविक स्वरूप ये है। इस वास्तव छोड़ते छूटते भी और वो साथ में रह नहीं सकते। आप सब शुद्ध हो, सब जिंदे हो, सब शुद्ध हो, बिल्कुल। आपने ही अशुद्धि को पकड़ रखा है, वो पकड़ो तो कोई आप छोड़ दो छूट जाएगी। क्यों? कोई आप शुद्ध हो और निर्मल हो, चेतन अमल अविनाशी, चेतन अमल सहसुरस, अविनाशी चेतन अमल सहसुरस, ये निकाल सब स्वयं ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सह। और कितना ही पापी हो, वैश्यों को उद्धार हो गया, सगरे कसाई का उद्धार हो गया, गजेंद्र का पुष्प का उद्धार हो गया, भगवान के शरण जाने से सबका उद्धार हो जाता है, सबका उद्धार हो जाता है। कारण क्या है कि मूल में सब जीव परमात्मा का अंश है, सब जीव जितने जीव, ये दूसरे जीव भी जंतु स्थावर जंगम, ये सब सब ईश्वर अंश है मूल में। वो कर्म ऐसा करने से ही बात हुई है, वो कर्म कुछ मूल्यवान नहीं है, भगवान का संबंध है मूल्यवान, और संसार का संबंध मूल्यवान नहीं है, कैसे खराब हाल हो मत जाए। अब संसार को मन में कोई के बीच में आप पाप वासना करे चले ही नहीं, आप मूल में शुद्ध हो, मूल में सब शुद्ध, कसाई भी शुद्ध है, मूल मूल में सब भगवान अंश है, सब भगवान अंश, मूल में सब शुद्ध, मूल में सब शुद्ध, कोई अशुद्ध नहीं। इस वास्ते मन में गाली नहीं रखनी और हिम्मत नहीं हारनी, अशुद्ध है बिल्कुल शुद्ध। आज अगर विचार कर लो हम पाप नहीं करेंगे, हम शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, पाप गए। कोई जीव नहीं कह सकता कि मेरे से पाप नहीं हुआ है। कई जन्म हुए जिन कई पाप हुए हैं, कई हुए हैं, इस जन्म में भी कई हुए हैं, सब मिल जाएंगे भगवान के शरण हो जाओ, सब जैसा कोई पाप रहेगा नहीं। आप खुद मूल में शुद्ध हो, सब के सब कैसे कोई पापी हो, मूल में शुद्ध साक्षात परमात्मा धर्म से ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमर सहस ममई वंशो जीव लोगे जीव मूत सनातन ममई वंश मेरा अंश केवल मेरा। जैसे हम लोग माँ बाप दोनों वंश है ऐसे दोनों का नहीं है, ममई वंश मेरे केवल मेरा अंश गीता में कहती है अनादिभाव से। कि आप जैसे महापुरुष हमको भगवान के चरणों में लगाते हैं परंतु आप गुरु नहीं बनते हैं, तो हम आपके साथ कौन सा ऐसा संबंध कर ले रहे हैं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। आप माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, चेला मानो, बेटा मानो, भगवान को अपना मानो। नहीं नहीं, वो आपके साथ बोल रहे, आप तो गुरु बनते नहीं है। हाँ। और हम आपके साथ संबंध जोड़ना चाहते है। देखो मनुष्य संबंध कभी नहीं जोड़ना, संबंध भगवान से जोड़ना। संबंध जोड़े बिना कल्याण कैसे होगा? संबंध तोड़ने से होगा ना, जोड़ने से ही होगा कल्याण। संबंध तोड़ने से होगा, जोड़ने से नहीं होगा। सच्ची बात है, सबसे संबंध तोड़ेगा तब होगा कल्याण। किसी व्यक्ति से कल्याण नहीं होगा। हम जगत से थोड़ी जोड़ रहे हैं, हम तो आपसे संबंध जोड़ रहे हैं। हमारे संबंध जोड़ो तो इतनी खतरा ही है। किसी संबंध न जोड़ो, सब लिखा हुआ संबंध तोड़ना है, उठे नहीं खतरा है। कोई संबंध नहीं जोड़ता, ठीक है। संतों के संबंध से क्या खतरा है महाराज जी? संतों के साथ संबंध हो तो खतरा क्या है? खतरा ये है, संबंध तो है किसी साथ बड़ा पवित्र संबंध है, कोई खराबी नहीं है, पर संबंध है ना तो मौत लेगा। आप आज मरो तो संबंध वाली बात याद आवेगी, जिससे संबंध है भगवान याद कैसे आवेगी? जिसको बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, खुशी मानो, संकल्प बात याद आवेगी। बाबा दही दे दी, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं हुआ। अपना संबंध जोड़ते हैं, महान अन्याय करते हैं, पुस्तुता दे रहा हूं प्रबोधनी प्रबोधनी। चेला गुरु का संबंध जोड़ो भाई, माँ बाप का संबंध जोड़ो, भाई का जोड़ो, लुगाई का जोड़ो, संबंध तो खतरनाक ही है। वो तो संबंध खतरनाक है। महात्मा के साथ भी संबंध है तो भगवान के सिवाय क्यों? भगवान का असली संबंध भगवान के साथ ही है। बात है कि संत महात्मा तो भगवान का श्री विग्रह का एक स्वरूप ही होता है, तो भगवान भगवान मान लो भगवान से है तो ठीक है। मनुष्य मान करेगा वो मनुष्य नहीं मान रहे, हम तो भगवान ही मान रहे हैं। पर, पर, पर, पर, पक्की बात है, कच्ची बात है, कच्ची बात है। अगर मैंने भगवान माना तो भगवान ही सही होते हैं, आपके भगवान की इच्छा क्यों होती है बताओ? पहले वो भगवान मान लिया तो भगवान ऐसे बढ़ कैसे देंगे? क्या भगवान ऐसे बढ़े? भगवान की इच्छा होती है तो इसे पूर्णता नहीं माननी है, मान नहीं सकते आप, ताकत नहीं है, मान लो आप रहा लो जो ध्यान देकर। जो लोग मुझे प्यार करते हैं वे भगवान को प्यार करें, क्योंकि भगवत प्रेम मेरा जीवन है। आगे कहते हैं, जो उपदेष्टा भगवत विश्वास की जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं। घोर अनर्थ करते हैं, घोर अनर्थ करते हैं, घोर अनर्थ करते हैं। मनुष्य को मुक्ति से वंचित करते हैं। जो उपदेष्टा भगवत विश्वास की जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं। घोर अनर्थ करते हैं। अटका देते हैं अपने संबंध में, ये वो कल्याण हो जाता और उसे अटका देते हैं। घोर अनर्थ करते हैं, घोर अनर्थ करते हैं। इस वास्ते संबंध भगवान के साथ, हमारे साथ में संबंध जोड़ो तो खतरा खतरा है। वह भगवान है, जोड़ो संबंध भगवान है। ये मैंने नहीं लिखा है, शरण ने लिखा, शरण ने लिखा हुआ है, भाई लिखे हुए शरणागत सिद्धांत लिखा है। घोर अनर्थ करते हैं जो संबंध जोड़ते हैं, कृष्ण ही तो घोर अनर्थ करते हैं, वहां अटका देते हैं, वाटर जाएगा वही परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे सब जगत परमात्मा स्वरूप है, ये मानो ये भगवान भगवान का संबंध है। मात्र सब ये वृक्ष थम्बार जगन चेतन सब भगवान है। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, सब के साथ सब भगवत स्वरूप है, निहाल हो जाओगे, सब भगवान है। भगवान वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ना है खतरा। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान में हमारा विश्वास भी इतना जमा नहीं है, लेकिन संतों को और महात्माओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके ऊपर विश्वास जमता है। महात्माओं को प्रत्यक्ष होता ही नहीं, महात्मा प्रत्यक्ष हुआ एक द्वितीय होता है, महात्मा को प्रत्यक्ष होता ही नहीं। महात्मा ये तो नहीं है, ये तो मरेगा, ये तो मरेगा, इसको मारेंगे लोग, ये महात्मा है। आप बताओ वो महात्मा है, बताओ कोई बताओ ये महात्मा है। उपलब्धि में तो भाई भले महात्मा तो नहीं हुआ ना, महात्मा हो ही नहीं सकता। महात्मा जो तत्व है वो देखने में नहीं आता, कैसे समझोगे? शरीर से समझोगे, शरीर तो मरेगा, मरेगा जरूर, ये मुद्दा होगा, ये ऐसे स्वभाव में है। बोलो सच्ची झूठी बोलो, काटो मेरी बात को, काटो सभा में कहता हूँ, आपका हत्या नहीं करूंगा। अपना समय जोड़ने देते हैं वे अनर्थ होते हैं, घोर अनर्थ होते हैं, घोर अनर्थ होते हैं। जो अपना समय जोड़ने देते हैं घोर अनर्थ होते हैं। संबंध भगवान के साथ जोड़ो, भगवान साथ संबंध आपका है, आप भगवान के अंश हो, आप भूल गए, भगवान नहीं भूलते, भगवान नहीं भूलते। मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, ये लिखा है। मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ। शरीर के नाश से मुझे दुख नहीं होगा, मैं बहुत आनंद में रहूंगा। शरीर सुनने दुख नहीं होगा, आनंद में रहूंगा। मैं शरीर त्रिकाल में भी मैं शरीर नहीं हूँ, कभी शरीर नहीं होगा। महात्मा शरीर होता ही नहीं, शरीर होता तो महात्मा नहीं होता। नियम है, ये नियम है पक्का। जो शरीर मानता अपना वो महात्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर को बड़ा मत मानो, ऐसा महात्मा देखने नहीं आता। मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ मैं। शरीर के नाश से मुझे दुख नहीं होगा, शरीर मरते हैं दुख नहीं होता। मैं बहुत आनंद में रहूंगा, आनंद में रहूंगा। भगवान के बीच में शरीर बाधक है, वह बाधा मिट जाएगी, भगवान के साथ साक्षात संबंध हो जाएगा, शरीर बाधा मिट जाएगी। मैं क्रांतिकारी सन्यासी हूँ, मैं क्रांतिकारी सन्यासी हूँ। नई बात बताई है, नई बहुत सुगमता से कल्याण होता है, बिल्कुल। आप हमें ध्यान नहीं देते, हमें सब संत सब साधनों का सार पुस्तक लिखी है, आप देखते ही नहीं, देखना होगा तो पता नहीं। सब मुक्त है, सब जीवन मुक्त है, सब भगवान ही कह रहे हैं, केवल आपने बातें ले रही है एकदम। शरीर महात्मा होता ही नहीं, महात्मा शरीर होता नहीं, शरीर महात्मा नहीं होता, महात्मा तत्व है, तत्व शरीर नहीं होता। शरीर तो मरेगा, मुर्दा होगा, पाएंगे लोग, तीन गति होती है, जानवर खा जाएंगे तो भ्रष्टा हो जाएगी, और बाल दोगे तो राख हो जाएगी, और कसी की राख दो तो कीड़ा हो जाएगा, और मिट्टी में गाड़ दो मिट्टी हो जाएगी। कृमि बिट वैश्व संगीतम, कृमि बिट वैश्व संगीतम, शरीर महात्मा नहीं होता, महात्मा तत्व होता है। आप शरीर के साथ संबंध जोड़ोगे, शरीर महात्मा होते ही नहीं। तीन मार्ग पुस्तक है अपना, उसमें पढ़ लो, अग्नि का साप है। ब्राह्मण का कल्याण नहीं होता, वेश का नहीं होता, क्षत्रिय का नहीं होता, वेश का नहीं होता, शूद्र का नहीं होता, सन्यासी का नहीं होता, कीर्त का भी नहीं होता, भक्त का होता है। भक्त के साथ में मैं ब्राह्मण हो, अभिमान हो, कभी नहीं होगा। मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान के साथ संबंध कैसे होगा? ब्राह्मण का घर ब्याह हो जाएगा, बाबा की लड़की मिल जाएगी, मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण की लड़की मिल जाएगी, रक्षा मिलेगा, ब्राह्मण का कल्याण नहीं होगा, क्षत्रिय का कल्याण नहीं होगा, वैश्य का कल्याण नहीं होगा, शूद्र का कल्याण नहीं होगा, ब्रह्मचारी का कल्याण नहीं होगा, गृह का कल्याण नहीं होगा, बालपुर का कल्याण नहीं होगा, सन्यासी का कल्याण नहीं होगा। अभिमान सन्यासी का कल्याण कैसे होगा? महाराज वीतराग विषयम व चित्तम, पातंजल योग शास्त्र में वीतराग विषयम व चित्तम लिखा है, तो महात्माओं को याद करने से वीतराग विषय होने ठीक है, वीतराग होना से वीतराग दे, परंतु उन्हें कल्याण नहीं होता। ये सब ठीक देख लो, योग दर्शन सब खत्म होगा, सब पूरा खत्म हो गया। मैंने पढ़ा मृत्यु काल में भी शरीर नहीं हूँ, शरीर होता ही सही महात्मा कैसे हुआ? हाँ बताओ सही महात्मा कैसे हुआ? महात्मा तो मर जाएगा, अगर सही महात्मा है तो मर जाएगा। माता मर गया, माता मर गया, माता मर जाता है। साधना का नाश नहीं होता है, साधना का नाश नहीं होता है, अतः सेवा त्याग प्रेम का व्रत विभू होकर जन समाज में फैल जाएगा। तो चित्र चित्र साथ में रहा नहीं, चित्र साथ में रहा नहीं, कल्याण नहीं होता। उपाय उपाय सीढ़ी और होती है, सत और होता, सीढ़ी साधन है, एकदम ठीक बात है। त्रिकाल में भी हम सही नहीं हूं, सही महात्मा नहीं होता, महात्मा सही नहीं होता। कौन वहम है? शरीर के साथ संबंध है, कल्याण कैसे होगा? शरीर है तो शरीर का संबंध हो जाएगा, ब्राह्मण की कन्या के साथ ब्याह हो जाएगा, ब्राह्मण तो ये बात है, कल्याण कैसे हो जाएगा? कल्याण भगत का होगा तो ज्ञानी का होगा, मार्मिक बात है। आप माने ना माने, आप स्वतंत्र, वास्तव में मुक्त पहले से है, उसी मुक्ति होती, सब मुक्त है, सब सब के सब, केवल संसार के साथ में संबंध जोड़ने से बंधे हुए हैं, सब जीव मुक्त है। वैसे संत दर्शन की महिमा बहुत आई है शास्त्रों में, संतों के दर्शनों की बड़ी महिमा आई है, संतों के दर्शन, संतों के दर्शन फायदा होता है, संतों के दर्शन से फायदा होता है, जरूर होता है, उनके संग से फायदा होता है, संदेह नहीं है। संत जैसा करेगा वैसा होगा, जुवारी का जुवारी हो जाएगा, संत का घर संत हो जाएगा, चिलम पे दर्शन का चिलम पिएगा, एक संग करेगा वैसा हो जाएगा। संग का रंग लगता है, सत्संग से बहुत फायदा होता है, हमें तो फायदा हुआ है, और होगा बहुत होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, सत्संग फायदा होगा। सुसाधनों का सार बिना सार वो पुस्तक पढ़ते थे, हमें पढ़ाता हूं पता नहीं, हम पता नहीं, हाँ पढ़ गए देखो, कल्याण के तीन मार्ग है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, हमारी लिखी हुई लिखी तो नमन दिन है, कामन है, नमन दिन देखो आप देखते ही नहीं, देखते हैं तो प्रण ही होता, अगर पुस्तक देखते हैं तो प्रण ही होता है। ध्यान से पढ़ा सब लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी आठ बात लिखी, भगवान आश्रम भक्त के साथ होता, अपने बीच में ब्राह्मण का भी मान है, भगवान का समझ नहीं हुआ, मैं स्त्री हूँ भगवान का समझ नहीं हुआ, मैं पुरुष हूँ समझ नहीं हुआ, मैं भगवान का हूँ भगत हूँ संबंध होगा भगवान समझ कर, संबंध केवल भगवान के साथ, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, ईश्वर हंस इतना पवित्र कोई है ही नहीं, भगवान है। हे नाथ बोलो ने, हे नाथ बोलो हे करो बोलो, पापी से पापी कल्याण हो जाता है, वैश्याओं का कल्याण हो गया, गजेंद्र का कल्याण हो गया, सदन कसाई का कल्याण हो गया, भगवान का यहाँ सब भगत बस जो है दीन मंद हो गए, परम कृपालु है, भगवान का यहाँ सब गाद है, अरे हृदय में भक्ति हो जाए बस, भगवान प्यारे रहे, भगवान प्यारे सब ठीक हो जाए, कारण है कि भीतर से सब के सब भगवान के, भीतर से सब के सब प्यारे, सब भगवान के प्यारे, आप अपने मन से भगवान का मान लो, भगवान का मान, सब ठीक हो जाएगा, आप राम हो जाएगा, केवल स्वीकार कर, केवल स्वीकार कर लो भगवान का होकर पवित्र जाओगे, भगवान का हो मैं कहते पवित्र जाओ, महान पवित्र, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान ये प्यारे, भगवान ये प्यारे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पतित पावन, पतित पावन आत्म उदाहरण, आप कैसे ही पापी हो भगवान के शरण जाते ही जी, कितना ही जोरदार अंधार हो सूर्य होते ही अंदर सो प्रकाश, प्रकाश हो जाएगा एकदम, हे नाथ भगवान प्रभु सजनो भगवान के हो जाओ, भगवान के, भगवान के हो आप, सब भगवान के हो, सभी भगवान के हो, सभी भगवान के हो, सभी भगवान के हो, पापी से पापी भी भगवान का है, पुण्यात्म पुण्यात्म भगवान का है, अधम से अधम भगवान का है, पतित से पतित भी भगवान का है, ज्ञानी से ज्ञानी भी भगवान का है, तत्व ज्ञानी भी भगवान का है, अच्छे से अच्छे उन्द्र पवित्र से पवित्र भगवान का है, और पापे से पापी भगवान का है, भगवान के, भगवान के। काशी में एक पंडित थे, एक कथा सुनी मैंने, तो सामने एक मैत्रिणी आ गई, तो वो पंडित सुन गया तो कहा कि तो बेहतर नहीं है ख्याल रख। तो कहा काशी में मरने वाली मुक्ति हो गई, तुम्हारी भी होगी मारी भी होगी। महिला की बात कि मारी तारी एक होती है, राज में जमा दूंगी काशी में नहीं आऊंगा, मैं भजन स्मरण करू मारी गई वही मैं तो नहीं करती। हम नहीं जाएंगे बात चाहे देखो एक स्त्री मिली गोर वर्ण सफेद कलर सफेद कि पंडित जी मना कहाँ जा रहे हो, काशी में नहीं हुआ क्या अपराध किया, काशी ने क्या अपराध किया। कहते मैत्र की हमारी ये गति, मैत्र की हमारी ये गति न्याय नहीं आया। हम जाते न्याय आप कृपा करो जाओ मत, आप देशों में रहने से तो काशी की महिमा है, तू कौन है, मैं काशी हूँ। हमारी तो आप महाराज कितना ही पापी हो आगे यम यात्रा भोगनी पड़ती, यम यात्रा से भी भैरव यात्रा कठिन है, वहां भोगने पर मुक्ति होगा, पापी होगा उसको भैरव यात्रा भोगने पर मैसे होगा, और आपको तो आदर से मुक्ति होगा। पर नहीं ऐसी बात है कि हाँ बात तो साथ होगी है, तो बात कृपा करो पता आप बाल बन जाओ, आप जाओ तो हमारी में मजा होगी, आप मेरे पवित्र संतोष है तो मैं मैं तो ही मैं एक गति अपने पापे की भी गति होगी घर बैठा भोगने पर, और संतोष थोड़ी बोली पड़ेगी गति एक हुई, ये बात ठीक है। तो इसलिए पापी से पापी में कल्याण होगा उद्धार हो जाता है, इस वास्ते घबराना नहीं चाहिए, हमारे कोई पाप हो गया दोष हो गया घबरा क्यों, भगवान है भगवान सर्व समर्थ प्रभु हमारे श्यावर राम चंद्र।